نواسوں کا عطا ہو، صدقہ مجھے سرکار نواسوں کا عطا ہو، اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو، اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو، سرکار بچا لو مجھے، سرکار بچا لو، یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ، یا شاہ مدینہ میری شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ، آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو، آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو، طوفان کی موجوں میں جہاں سپنا گھرا میں جہاں سپنا گھرا ہے، سرکار بچا لو اسے، سرکار بچا لو، سرکار بچا لو اسے، چالو اجڑ ہوئی جاتی ہے میری زیست کی بستی، اجڑ ہوئی جاتی ہے میری ڈالو، ہو جائے گی آباد نظر لطف کی ڈالو، ویران ہوا جاتا ہے خوشیوں کا گلی، جاتا ہے خوشیوں کا گلستان، اس اجڑے چمن پر بھی نگاہ لطف کی ڈالو، اس اجڑے چمن پر لطف کی ڈالو دم توڑنے والا ہے گناہ کا مریض اب دم توڑنے والا ہے گناہ کا مریض اب اے جان مسیحا تم آنکھ بچا لو اے جان مسیحا اسے تم آنکھ بچا لو سرکار بچا لو مجھے سرکار بچا لو مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا در در کی مجھے ٹھوکروں سے شاہ بچا لو در بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك